อาจารย์จำเนียนศรีละเศรษฐโถบวชพรรษาที่หนึ่งวัดนารีประดิษฐ์โดยจำวัดในป่าช้ามีพระบวชใหม่ในพรรษานั้นแต่ว่าท่านเองก็ยังกลัวผีหลวงพ่อจำเนียนจึงต้องการฝึกพระบวชใหม่ไม่ให้กลัวผีเมื่อกลัวสิ่งใดต้องให้เข้าไปหาสิ่งนั้นอยู่ใกล้กับสิ่งนั้นจึงจะหายกลัวท่านก็เลยพาพระบวชใหม่เนี่ยนะคะใครบ้างที่อยากจะไปจำวัดในป่าช้าคืนนี้มีผีตายท้องกลมมาฝังไว้ซึ่งกิตติศัพท์เรื่องของผีตายท้องกลมนี่เขาว่าดุกันนักหนาในหนังผีก็กล่าวถึงอยู่บ่อยๆค่ะก็ได้อาสาสมัครไปนอนในป่าช้ากัน4รูปหลวงพ่อก็พาพระบวชใหม่เข้าไปในป่าช้าโดยจัดให้นอนใกล้ๆกันกับหลุมผีตายท้องกลมพอดีคนที่มาตามพระอาจารย์จำเนียนให้ไปไล่ผีเพราะว่าผีมาเข้าคนพระอาจารย์จำเนียนก็เลยต้องออกจากป่าช้ามาทำพิธีไล่ผีที่สิงอยู่ในคนจากนั้นก็เลยกลับเข้าไปในป่าช้าเพื่อจะจำวัดตามปกติระหว่างเดินทางไปได้ครึ่งทางค่ะก็พบกับพระบวชใหม่4รูปวิ่งหน้าตาตื่นละล่ำละลักมาบอกว่าผีหลอกผีมันกำลังขึ้นมาจากหลุมพวกผมเลยวิ่งมาก่อนพระใหม่กลับไปจำวัดที่กุฏิแต่ว่าพระอาจารย์จำเนียนก็เดินไปที่หลุมผีตายท้องกลมแล้วก็ยืนดูอยู่ว่าเมื่อไหร่จะลุกออกมาจากหลุมก็ไม่เห็นว่าจะมีทีท่าอะไรก็เลยนั่งสมาธิอยู่ข้างๆค่ะรอให้ผีเนี่ยลุกออกมาจากหลุมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเมื่อยก็เลยล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นเสียงนั้นมันดังฟืดฟืดดังปุดปุดคือมันเอาเราแน่และหลวงพ่อจำเนียนว่าก็รีบลุกขึ้นนั่งเพ่งมองดูที่หลุมว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเหตุการณ์ก็เป็นปกติค่ะพอลองนอนลงใหม่ก็ได้ยินเสียงดังเหมือนเดิมก็เลยนอนฟังแล้วก็พิจารณาหาเหตุผลของเสียงก็ได้ความจริงว่ามันเป็นเสียงศพที่ขึ้นอืดน้ำเหลืองน้ำหนองดันขึ้นมาออกจากศพแต่ว่าถูกดินกดทับไว้ก็เลยแทรกตัวซึมกระจายไปตามดินยิ่งใกล้สว่างเสียงก็ยิ่งดังมากดังชัดขึ้นก็เพราะว่าศพมันบวมอืดมากขึ้นนั่นเองพอฟ้าสว่างแล้วก็เลยออกจากป่าช้าไปบอกพระบวชใหม่ให้ท่านมาดูว่าผีเนี่ยไม่ได้ออกมาจากหลุมนะอย่างที่ท่านเข้าใจกันนะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเสียงอะไรกันสาเหตุที่นอนอยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงชัดก็เพราะว่าศพเนี่ยอยู่ใต้ดินหรือว่าผิวดินเสียงก็เลยใกล้หูมากกว่าตอนนั่งหรือว่าตอนยืนค่ะบางทีจิตของคนเรานี่แหละน่ากลัวกว่าผีซะอีกคุณผู้ฟังจินตนาการได้ล้ำเลิศดีที่สุดเลยทั้งที่ตายังมองไม่เห็นนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่หลวงพ่อจำเนียนท่านได้เมตตาเล่าให้ศิษยานุศิษย์ท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของมหาสมบัติในปีที่ไปค้นหาถ้ำเสือเป็นปี2519แอ่งน้ำย้อยก็คือถ้ำลูกธนูหรือที่เรียกกันในเวลานี้ว่าถ้ำคนทันตอนที่พบนั้นปากถ้ำยังพอลอดเข้าไปได้แต่ว่ามันลึกลงไปนะคะเมื่อเอาไฟฉายส่องเข้าไปก็จะเห็นว่ามีหินย้อยอยู่สวยมากตอนที่ไปพบแอ่งน้ำย้อยหรือว่าปากถ้ำคนทันนั้นหลวงพ่อบอกว่าอาตมาพบชายผู้หนึ่งยืนอยู่ที่นั่นนุ่งกางเกงตัวเดียวไม่ใส่เสื้อรูปร่างสันทัดผิวคล้ำตาคมท่าทางบ้องบ้องทีแรกก็คิดว่าเป็นชาวบ้านไม่เต็มบาทหรือว่าเป็นคนขัดขาดเกินเกินสติไม่ดีชายแปลกประหลาดคนนั้นค่ะก็ถามหลวงพ่อจำเนียนบอกว่าท่านมาทำไมหลวงพ่อจำเนียนตอบว่าอาตมาก็ตอบว่าเข้ามาสำรวจในที่นี่โยมอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่ที่นี่แหละเขาตอบพลางชี้มือเข้าไปในป่าแล้วก็ถามว่าท่านอยากจะเข้าไปดูสมบัติโบราณในถ้ำนี้ไหมสมัยเมื่อสร้างพระบรมธาตุมหาเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชมีผู้คนเนี่ยเอาพระพุทธรูปเอาเงินเอาทองเพชรนิลจินดาจำนวนมากใส่เรือเดินทะเลมาหลายลำแต่แล้วก็ต้องเจอกันกับพายุใหญ่เรือก็เลยไปไม่ถึงเมืองพรลิงหรือว่าเมืองนครศรีธรรมราชค่ะเรือเหล่านั้นได้แวะเข้าจอดที่อ่าวลูกธนูแล้วขนเอาพระพุทธรูปตลอดจนเงินทองแหวนเพชรนิลจินดามากมีแล้วค่ะเข้ามาเก็บซ่อนไว้ในถ้ำนี้มหาสมบัติโบราณอยู่ข้างบนจำนวนมากส่วนที่อยู่ในถ้ำข้างล่างนี่ไม่ค่อยมากการเวลาก็ทำให้หินย้อยหินงอกปิดบังมหาสมบัติเอาไว้ถ้าท่านจะเอามหาสมบัติทั้งหมดจะต้องทำการระเบิดหินย้อยหินงอกออกให้หมดซะก่อนจึงจะพบมหาสมบัติจำนวนมหาศาลของคนโบราณท่านขึ้นขี่หลังผมสิผมจะพาเข้าไปดูไปชมมหาสมบัติบางส่วนในถ้ำนี้หลวงพ่อจำเนียนก็เลยตอบไปว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าขี่หลังโยมได้หรือไม่เอาหรอกน่าเกลียด แต่ผู้ชายคนนั้นก็ยังยืนยันค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะสามารถพาเข้าไปดูไปชมสมบัติโบราณได้จริงพระทองคำก็มีเยอะนะเขาจะพาไปดูเองอาตมาก็คิดไปว่าเจ้าคนนี้สงสัยสติไม่ดีแน่หน้าตาท่าทางไม่น่าไว้ใจเว้ยหมอคงจะอาศัยบารมีอาตมาซึ่งเป็นพระเพื่อให้เป็นเพื่อนพาเข้าไปค้นหาทรัพย์โบราณที่ปู่โสมหวงแหนนักถ้าปู่โสมจะทำอันตรายก็คงทำได้ไม่ถนัดเพราะว่ามีพระหรือว่ามีอาตมาเข้าไปด้วยหลวงพ่อจำเนียนว่านะคะทีนี้หลวงพ่อจำเนียนก็เลยหาทางเลี่ยงเพื่อที่จะออกจากคนคนนี้โดยบอกเขาว่าจะเดินไปสำรวจทางอื่นก่อนและขณะนั้นเป็นเวลาตอนเที่ยงค่ะแดดแจ่มใสเลยหลวงพ่อจำเนียนจำหน้าจำตาผู้ชายคนนั้นได้ชัดเจนก็ยังคิดว่าเป็นชาวบ้านที่สติไม่ดีเข้ามาเที่ยวอยู่ในป่าก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรหลายวันต่อมาค่ะหลวงพ่อจำเนียนพร้อมด้วยลูกศิษย์ก็มีนายชัยยะนายยิ่งนายห้อยแล้วก็ครูไกรศรีนั่งรถส่วนตัวครูไกรศรีจากตลาดเมืองกระบี่ไปที่ถ้ำเสืออีกครั้งเพื่อจะออกสำรวจป่าเขาลำเนาไพรย่านนั้นให้ทั่วถึงนะคะตรงที่เป็นทางขึ้นสูงๆท่านก็ช่วยกันเอาเชือกมาผูกไม้ทำเป็นบันไดไปชั่วคราวพอไปถึงปากถ้ำคนทันอีกครั้งหลวงพ่อก็แปลกใจเอ้าพบผู้ชายคนนั้นอีกแล้วทีนี้ก็เลยทักขึ้นมาบอกเอ๊ะเจ้าคนนี้ทำไมมายืนอยู่ตรงนี้อีกหรือว่าจะหาทางเข้าไปลักสมบัติโบราณในถ้ำก็แค่นึกสงสัยก็เลยถามเข้าไปเขาก็บอกว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ในป่าแถวนั้นเขาชอบมาเที่ยวดูอะไรต่อมีอะไรอยู่เสมอแล้วเขาเองเนี่ยก็ยังชวนหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปดูสมบัติในถ้ำคนทันอีกด้วยค่ะแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปพวกลูกศิษย์ของหลวงพ่อเองก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ากลัวว่าในซอกหลืบหรือว่าในรูถ้ำอาจจะมีงูกินคนงูมีพิษร้ายหลายชนิดตลอดจนเสือโคร่งเสือดาวที่ไปหลับนอนอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นเมื่อเข้าไปเจอเข้าแบบนั้นก็ไม่มีทางหนีรอดไปได้นะคะตอนที่หลวงพ่อยืนคุยกับชายลึกลับท่าทางสติไม่ดีอยู่นั้นแสงแดดแจ่มจ้าทำให้เห็นหน้าชัดเจนว่าเขาเนี่ยเป็นคนจริงๆไม่ใช่ภาพลวงตาพูดจากันด้วยภาษาปากใต้รู้เรื่องทุกถ้อยคำหลวงพ่อก็เลยบอกเขาว่าถ้ำนี้เนี่ยมีมหาสมบัติของคนโบราณถ้าปล่อยปากถ้ำไว้แบบนี้คงจะมีสักวันหนึ่งที่จะถูกคนโลภพากันมาค้นหาเอามหาสมบัติโบราณไปกินกันหมดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะอาตมาจะขอร้องให้พี่ชายเนี่ยช่วยจัดการปิดปากถ้ำไว้ชั่วคราวก่อนเอาไม้มาทำเป็นประตูถ้ำเอากุญแจมาใส่สำหรับค่ากุญแจอาตมาจะเอาสตางค์มาให้ทีหลังชายท่าทางบ้องๆลึกลับคนนั้นพูดยังไงรู้ไหมเขาตอบว่าโอ้ไม่ต้องหรอกครับถ้ำนี้มีคนทันเฝ้าปกปักรักษาอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของพวกเขาผมไม่มีหน้าที่ไปทำประตูปิดถ้ำได้หรอกพ่อหลวงพ่อได้ฟังแบบนั้นค่ะก็นึกในใจว่าเอออย่าไปวุ่นวายกับเรื่องนี้เลยเจ้าหมอนี่ท่าทางมันไม่เต็มบาทและเมื่อคิดได้อย่างนั้นค่ะท่านก็เลยเดินเลี่ยงไปสำรวจทางอื่นก็พบนะคะว่าป่าเขาลำเนาดงย่านนั้นเป็นป่าพรหมจรรย์ที่สมบูรณ์ที่สุดคือยังไม่มีพวกตัดไม้ทำลายป่าเข้ามาทำให้ป่าไม้เสียหายซึ่งป่าก็เลยยังคงบริสุทธิ์สดชื่นเหมือนสมัยดึกดำบรรพ์ที่มันได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเช่นต้นไม้อายุล้านปีในหินต้นจิกมะฮือมาอายุพันปีเป็นต้นต่อมาเมื่อดำเนินการเรื่องต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะหลวงพ่อเองเนี่ยท่านก็ได้อพยพพระภิกษุจำนวน53รูปก็มีแม่ชี56รูปออกมาจากสำนักวิปัสสนาวัดสุคนธาวาสตำบลพรุพีอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เดินทางมาอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำเสือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อวันที่25มีนาคม2518ทันทีที่ไปถึงค่ะท่านเองก็ร้อนใจรีบปีนป่ายขึ้นเขาไปก่อนใครเลยเผื่อจะดูว่ามีใครขัดขวางหรือว่าอิจฉาริษยาแอบมาปลูกสร้างถาวรวัตถุตัดหน้าหรือเปล่าถ้ามีแบบนั้นก็แปลว่าต้องมีปัญหาในการตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้นที่ถ้ำเสือมันต้องยุ่งยากแน่ตอนนั้นยังไม่มีบันไดทางขึ้นถาวรเหมือนปัจจุบันนี้ก็ยังใช้บันไดเชือกผูกติดกับไม้เป็นการชั่วคราวในปลั่งในภูผาซึ่งหม่อมหลวงวรรัตน์นวรัตน์ส่งมาช่วยก็ได้ช่วยกันทำบันไดชั่วคราวหลวงพ่อเองก็ปีนป่ายขึ้นบันไดชั่วคราวนี้ไปเมื่อไปถึงถ้ำคนทันก็ต้องสะดุ้งเพราะได้พบกับเจ้าคนท่าทางว่องบองไม่เต็มบาทอยู่ที่เดิมคือเขาก็ยืนอยู่ปากถ้ำนั่นแหละค่ะนุ่งกางเกงตัวเดิมไม่ใส่เสื้อเหมือนเดิมเอ้าคนคนนี้อีกแล้วเขาต้องไม่ใช่คนธรรมดาแล้วล่ะนึกในใจถ้าเป็นคนธรรมดานะต้องไม่มายืนอยู่ในป่าอันตรายแบบนี้หรอก เป็นเวลา2 เดือนแล้วที่หลวงพ่อได้พบกับผู้ชายคนนี้ครั้งหลังสุดและเมื่อพบกันอีกวันนี้หมอก็ยังคงนุ่งกางเกงตัวเก่าอยู่ถ้าไม่ใช่คนก็ต้องเป็นผีแล้วล่ะท่านคิดนะคะหลวงพ่อจำเนียนเองท่านก็อยากจะพิสูจน์ดูว่าคนหรือว่าผีกันแน่ซึ่งถ้าเป็นผีจะต้องมีแต่รูปร่างเป็นภาพมายาลวงตาแต่เนื้อหนังมังสาที่แท้จริงเนี่ยจะไม่มีคือพูดตรงๆเลยว่าผีเนี่ยมันปรากฏให้เห็นเป็นเพียงแค่เงาเป็นเหมือนเงาในกระจกไม่มีตัวตนที่แท้จริงและเมื่อคิดอย่างนี้แล้วท่านก็ทำเป็นชวนคุยพลางเดินเข้าไปหาทำท่าทำทางจะจับมือถือแขนดูสิว่ามีเนื้อหนังมังสาไหมพี่ชายทำประตูปิดปากถ้ำแล้วหรือยังหลวงพ่อท่านก็ถามตามเจตนาจะให้เผลอตัวเพื่อจะได้กระโดดเข้าจับแขนดูขณะเดียวกันก็จับตามองแล้วก็สำรวจรูปร่างหน้าตาก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้ก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนปากใต้ทั่วไปดินฟ้าอากาศภาคใต้ที่ได้รับกระแสลมจากทะเลทั้งสองด้านคืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันประกอบกับภูมิประเทศของภาคใต้อันชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์มีฝนตกตลอดปีก็เลยทำให้ผู้คนที่นั่นเนี่ยมีผิวคล้ำตาคมคล้ายกับแขกมาเลย์นะคะชายผู้นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะผิวคล้ำตาคมอายุน่าจะประมาณสัก40 ปีคือน่าจะอ่อนกว่าหลวงพ่อพอหลวงพ่อเดินเข้ามาแล้วก็ชวนคุยพร้อมกับยื่นมือจะจับเขาก็รีบถอยหลังหนีทันทีพร้อมกับตอบมาว่าหนทางเข้าถ้ำน่ะปิดเรียบร้อยแล้วก็เลยถามไปบอกปิดยังไงหลวงพ่อพลางเดินเข้าไปหาพลางถามเขาก็ถอยกรูดแล้วก็ตอบว่าพวกคนทันเอาหินปิดปากถ้ำไว้ครับหลวงพ่อก็เดินเข้าไปสู่ที่ปากถ้ำเอาไฟฉายส่องให้ดูชัดๆเพราะเงามันมืดบังอยู่ก็เห็นว่าเป็นสีขาวๆคล้ายกับปูนโบกปิดปากถ้ำไว้ก็เลยเอามีดพับเคาะๆดูมันก็ยังเปียกๆอยู่แต่ว่าเป็นหินนะมันไม่ใช่ปูนนะดมกลิ่นดูก็เป็นกลิ่นหินไม่ใช่กลิ่นปูนไม่มีทรายไม่มีปูนซีเมนต์มันเป็นหินล้วนๆเลยเอามาโบกปิดปากถ้ำได้ยังไงก็ไม่รู้เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจมากหลวงพ่อก็ถอยออกจากปากถ้ำเดินมาหาเจ้าคนคนนั้นแล้วก็ถามว่าหินอะไรถึงเหลวจนเอามาอุดปากถ้ำได้เขาก็ถอยหลังไปแล้วก็ตอบว่ามันเป็นหินแบบเดียวกันกับหินที่ย้อยลงมาเป็นหินงอกในถ้ำอย่างนั้นแหละเขาก็ตอบพลางถอยหลังพลางหลวงพ่อเองก็ทำเป็นถามไปเรื่อยๆเดินเข้าไปหาพอได้จังหวะจะกระโดดกอดไว้แต่ราวกับว่าหมอนั่นรู้ใจถอยหลังหนีพลางตอบพลางหลวงพ่อเองก็มั่นใจแล้วแหละว่าไอ้คนคนนี้มันไม่ใช่คนละมันน่าจะเป็นพวกวิญญาณเพราะว่านอกจากจะเดินถอยหลังหนีไม่ยอมเข้าใกล้แล้วในตายังแข็งไม่กระพริบผิดมนุษย์ทั่วไปเขาถอยไปจนติดแอ่งน้ำที่ไหลมาจากซอกภูเขาค่ะซึ่งมีต้นไม้ขึ้นรกชัดเขาเองก็พลิ้วตัวไปทางด้านของแอ่งน้ำแล้วก็หลบแอ่งน้ำราวกับว่ามีเนตาอยู่ข้างหลังอย่างนั้นแหละพอพลิ้วตัวหลบแอ่งน้ำเขาก็วูบเข้าหาต้นไม้หลวงพ่อจำเนียนเมื่อเห็นผิดท่าก็กระโดดตามจะคว้าตัวไว้อ้าวหายวับไปซะแล้วเหมือนล่องหนเลยก็เล่นเอาหลวงพ่อเองก็งงงวยค่ะรีบเดินหาค้นหาวิ่งสกัดซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาจะหนีไปไหนเนี่ยไม่พ้นแน่นอนเพราะว่าป่ามันรกแบบนี้เป็นหย่อมๆด้วยถ้าก้มลงมองลอดไปก็จะเห็นอะไรได้ไกลแต่หมอนั่นไม่รู้หายไปไหนได้ยังไงหลวงพ่อเองก็เลยเดินไปหาในภูผาในปลังช่วยกันทำบันไดอยู่ขึ้นลงภูเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะก็เลยถามว่าเห็นคนนุ่งกางเกงแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อวิ่งหนีมาทางนี้ไหมสองคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่เห็นเลยหลวงพ่อก็เลยเดินย้อนกลับไปค้นหาแถวนั้นอีกแต่ก็ไม่พบผู้ชายคนนั้นได้หายไปแล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งหายไปได้เร็วมากไม่ได้แบบหายไปธรรมดาเหมือนแบบหายตัวฟึบเป็นที่น่าอัศจรรย์เลยหมอนั่นหายไปได้ในพริบตาไม่ใช่คนแน่ต้องเป็นผีแน่เป็นวิญญาณอย่างเด็ดขาดที่แปลงร่างมาเป็นคนสนทนากับหลวงพ่อทีนี้พอคืนนั้นนะคะหลังจากที่หลวงพ่อเองทำวัดสวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยก็บอกพวกพระสงฆ์ทั้งหลายว่าขอให้พวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะจากนั้นหลวงพ่อก็เลยเดินฝ่าความมืดบุกป่าไปเรื่อยๆป่านั้นมีเสือมีงูพิษมีสัตว์ร้ายหลายชนิดแต่ว่าหลวงพ่อจำเนียนก็เฉยๆไม่ได้นึกกลัวคิดว่าการเดินตัวคนเดียวในตอนกลางคืนเช่นนั้นอาจจะพบหมอนั่นซึ่งเป็นผีหรือว่าพบพวกผีทั้งหลายที่สิงอยู่ในป่านั้นแต่ไม่พบอะไรเลยค่ะถ้ำคนทันที่อยู่ตรงนั้นซึ่งแต่ก่อนมีชายลึกลับไม่ใส่เสื้อเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นที่เก็บซ่อนมหาสมบัติใหญ่ไว้ จากการตรวจสอบด้วยกระแสญาณของพระและก็แม่ชีตรงกันบอกว่าถ้ำนี้เนี่ยในอดีตนะเคยมีพระธุดงค์มาบำเพ็ญธรรมภายในถ้ำมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่4องค์เป็นถ้ำที่งดงามวิจิตรพิสดารมากมีเทวดามาเฝ้ารักษาแต่น่าเสียดายที่พวกวิญญาณชั้นสูงหรือว่าเทพคนทันได้ใช้หินปูนโบกปิดปากถ้ำซะแล้วส่วนในเขานั้นเมื่อก่อนคนทันเดินเรียกพระลุกขึ้นหลายองค์เลยแหละครั้งหนึ่งพระอาจารย์วิราชตอนนี้ลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์แล้วบวชเป็นพระก็มาหลายพรรษาพูดกันถึงเรื่องคนทันเรียกเรื่องอะไรต่างๆกันอยู่ข้างในอบรมพระเสร็จแล้วก็คุยกันทีนี้อาจารย์วิราชในสมัยที่เป็นพระอยู่นั้นเนี่ยนะคะเมื่อแกได้ฟังแกก็บอกว่าตาฝาดบ้างเห็นเองบ้างมันเป็นไปไม่ได้บ้างถ้าผมเห็นเนี่ยผมถึงจะเชื่อหลวงพ่อจำเนียนก็เลยบอกคุณก็ต้องได้เห็นเองแหละคุณถึงจะเชื่อคุยกันในหมู่ผู้ที่เห็นคุณไม่เกี่ยวไม่ได้พูดให้คุณเชื่อนี่ถ้าพูดหลายคำพอท่านออกเดินไปกุฏิคนทันก็ถือไม้ดุ้นหนึ่งด้วยมาถึงเลยคุณวิราชคุณระวังปากคุณไว้นะที่หลังพูดอะไรเนี่ยระวังให้ดีสิ่งใดๆในโลกนี้ลึกลับมากมีหรือไม่มีไม่จำเป็นต้องพูดประมาทให้คุณระวังตัวด้วยเดี๋ยวคุณจะเดือดร้อนคือผู้ชายที่แบบถือไม้เท้ามาเนี่ยคือพูดในทางข่มขู่แล้วก็ทำท่าจะตีด้วยไม้ท่านวิราชที่เป็นพระอยู่ในตอนนั้นถึงกับรีบวิ่งไปหาเพื่อนแล้วก็บอกว่าเจอแล้วเจอแล้วเห็นแล้วถือไม้มาจะตีก็มานอนอยู่กับเพื่อนในหอประชุมพอรุ่งเช้าอาจารย์วิราชก็หนีไปอยู่ปัตตานีคือไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะคะก็เลยบอกพระด้วยกันบอกว่าให้ไปบอกอาจารย์จำเนียนด้วยว่าเจอแล้วแต่เขาเนี่ยถือไม้แล้วเราสบประมาทเขาก็เตือนว่าทีหลังเนี่ยให้ระวังคำพูดด้วยคิดว่าอยู่ไปก็คงจะเดือดร้อนจะเป็นอันตรายก็เลยไม่อยู่ท่านวิราชก็เลยหนีไปที่ปัตตานีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนลาสิกขาเพศไปแล้วอันนี้ก็ทำให้เราคิดว่าคนทันนี่คงจะมีเนื้อมีหนังไม่มีแต่วิญญาณอย่างเดียวคงจะมีเนื้อหนังสังขารเพราะว่าการเห็นกายชัดหรือว่าเนื้อตัวจับต้องได้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่มีกายเนื้อนี่แหละครั้งแรกถามคนทันว่าบ้านอยู่ไหนผู้ชายก็บอกว่าบ้านอยู่ไปทางคลองใหญ่อาชีพก็บอกว่าทำไร่แล้วก็ออกจ่ายตลาดตอนนั้นหลวงพ่อเองก็บอกว่าเราเนี่ยเข้าใจว่าเขาเป็นคนไม่เต็มไม่สมบูรณ์หรือสติไม่สมบูรณ์ก็เลยไม่ได้สนใจมากครั้งที่สองเนี่ยสนใจแต่ว่าจับต้องตัวเขาไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องคนทันค่ะที่จะพาหลวงพ่อจำเนียนไปดูถึงสมบัติโบราณที่อยู่ในถ้ำคนทันแต่ว่าหลวงพ่อเองก็ไม่ได้มีความโลภไม่มีความอยากได้ไม่มีความอยากเห็นและคิดว่ามีอันตรายอยู่ในถ้ำก็เลยไม่ได้กล้าเข้าไปนะคะก็เป็นเรื่องที่ท่านเองเมตตาเล่าให้บรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านได้รับฟังแล้วก็มีการบันทึกกันไว้แล้วก็เล่าสืบต่อๆกันมาบีเองก็ขออนุญาตนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านทาง Channel พระเจอผีบน YouTube ได้รับฟังกันถึงเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะว่ากันว่าเมื่อร่างกายคนเราสูญสลายไปแล้วนั้นสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็เป็นเพียงวิญญาณที่ล่องลอยรอเวลาไปเกิดใหม่แต่ว่าในบางครั้งอาจจะยังมีวิญญาณจำพวกหนึ่งซึ่งยังคงวนเวียนอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความสุขครั้งใหม่ในชีวิตเลยอะไรที่ทำให้วิญญาณเหล่านั้นต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นนี้มันคือความผูกพันของวิญญาณเหล่านั้นที่มีต่อคนบนโลกมนุษย์ซึ่งไม่สามารถลบเลือนไปได้หรือว่ามันจะหมายถึงความน่าพรั่นพรึงกลัวบทใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้ากันแน่เรื่องราวดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของอันเลนโดยมีโรเบิร์ตซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวอาศัยอยู่กับเบ็ตตี้ภรรยาสาวแล้วก็ลูกชายวัย5ขวบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชานเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษอย่างสงบมานานนะคะจนกระทั่งปี1996ที่ผ่านมาครอบครัวของอาร์เลนก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดขึ้นเมื่อเบ็ตตี้ภรรยาสาวสวยถูกฆาตกรใจอมหิตฆ่าข่มขืนแล้วก็นำศพไปหมกทิ้งไว้ในกอหญ้าห่างจากบ้านของเธอเพียงไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งแม้ว่าในภายหลังฆาตกรจะถูกจับตัวมาลงโทษแต่สิ่งที่ครอบครัวของอันเลนต้องสูญเสียไปนั้นมันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาสิ่งใดมาทดแทนและนอกเหนือไปจากความเศร้าโศกเสียใจแล้วสิ่งที่พวกเขาเองต้องประสบในเวลาต่อมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความน่าสะพรึงกลัวอันเกิดจากวิญญาณของเบ็ตตี้ซึ่งมาตามหลอกหลอนแล้วก็สร้างความเขย่าขวัญให้กับครอบครัวอันเลนโดยที่พวกเขาไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่เบ็ตตี้เสียชีวิตไปได้2ปีเหตุการณ์ทุกอย่างก็ยังคงดูเงียบสงบปราศจากเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ทุกวันนี้โรเบิร์ตจะพาลูกชายของเขาไปเคารพสุสานของเบ็ตตี้ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปไม่กี่ร้อยเมตรและก็ทำเช่นนี้เป็นประจำจนกระทั่งไม่นานโรเบิร์ตได้แต่งงานใหม่กับหญิงสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งแล้วก็ได้อพยพครอบครัวไปอยู่ทางตอนใต้ซึ่งนับจากนั้นมาโรเบิร์ตก็ปล่อยให้สุสานของเบ็ตตี้ตั้งอยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวโดยปราศจากการเหลียวแลและแม้กระทั่งลูกชายของเขาเองก็ไม่เคยถามถึงมารดาอีกเลยค่ะซึ่งดูเหมือนว่าการที่วิญญาณของเบ็ตตี้ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวดายเช่นนั้นมันได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันน่ากลัวที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้เลยเรื่องราวที่สยองขวัญดังกล่าวได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียงที่โรเบิร์ตกับลูกชายพร้อมด้วยภรรยาใหม่ไปพักอาศัยอยู่นะคะเรื่องราวมันเริ่มขึ้นมาจากในตอนตีสองของทุกคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับเวลาที่เบ็ตตี้ถูกฆาตกรรมมักจะมีคนเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินร้องห่มร้องไห้ไปตามทางเดินของหมู่บ้านปากของเธอเองก็พร่ำร้องหาสามีแล้วก็หาลูกชายตลอดระยะทางที่เธอเดินผ่านไปและไม่ว่าเธอจะเดินผ่านไปทางไหนก็ตามทุกคนจะได้กลิ่นเหม็นสาบสางโชยมาตลอดเวลาและเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งเข้าค่ะชาวบ้านก็เริ่มตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนไม่เป็นอันทำอะไรพอตกดึกทุกคนก็จะปิดประตูบ้านไม่มีใครกล้าออกไปไหนเป็นแบบนี้อยู่นานจนชาวบ้านละแวกนั้นเริ่มทนไม่ได้ก็เลยจ้างวานหมอผีชื่อดังคนหนึ่งมาปัดเป่าวิญญาณของเบ็ตตี้ให้พ้นออกจากหมู่บ้านนั้นซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวมาคอยสร้างความหวาดผวาให้พวกเขาแต่มันก็เป็นเช่นนั้นอยู่ไม่นานนะคะเพราะปรากฏค่ะว่าวิญญาณของเบ็ตตี้เนี่ยยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดอย่างที่ทุกคนคิดแต่วิญญาณของเธอเองกำลังล่องลอยตามหาสามีแล้วก็ลูกโดยในคืนวันหนึ่งค่ะขณะที่โรเบิร์ตกำลังพาลูกชายของเขาเข้านอนจู่ๆก็มีลมพัดมาวูบใหญ่ทำให้หน้าต่างบนห้องเปิดกว้างออกแล้วสิ่งที่โรเบิร์ตกับลูกชายของเขาเห็นในขณะนั้นคือร่างของเบ็ตตี้กำลังลอยวนไปวนมาเหนือระเบียงห้องซึ่งอยู่บนชั้น2ของตัวบ้านสภาพของเบ็ตตี้ตอนนั้นไม่ต่างอะไรไปจากตอนที่โรเบิร์ตเห็นในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาไปดูศพของเธอแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคือใบหน้าของเธอเริ่มเน่าเฟะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วห้องและเมื่อลูกชายของเขาเห็นหนอนที่ไต่ยั่วเยะทั่วร่างกายของแม่เด็กน้อยหันมากอดพ่อไว้แน่นด้วยความกลัวในขณะที่โรเบิร์ตเองก็เริ่มตระหนกตื่นยิ่งขึ้นแม้สิ่งที่เขามองเห็นอยู่ตรงหน้านั้นจะเป็นร่างภรรยาก็ตามแต่ว่าตัวของภรรยาณตอนนี้เธอก็ดูน่ากลัวเกินกว่าที่จะทนมองต่อไปได้ในตอนแรกนั้นนะคะโรเบิร์ตเข้าใจว่าวิญญาณของเบ็ตตี้ยังคงรักแล้วก็ห่วงใยลูกน้อยวัย5ขวบของเธออยู่ก็เลยยังไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้แต่โรเบิร์ตเองอาจจะยังไม่ทราบว่าในเวลานั้นวิญญาณของเบ็ตตี้ไม่ใช่ภรรยาผู้อ่อนโยนและก็ใจดีคนเดิมของเขาอีกต่อไปแล้วเพราะเธอเองได้ผ่านความรู้สึกที่ถูกคนทำร้ายทารุณความรู้สึกที่ต้องถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวดายจนมันสั่งสมแล้วก็ได้กลายเป็นรอยแค้นที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเธอซะแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อเบ็ตตี้เห็นลูกน้อยแสดงท่าทีหวาดกลัวต่อวิญญาณของเธอผู้ที่เป็นแม่เนี่ยมันก็เลยสร้างความโกรธให้เธอยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับลั่นปากออกมาว่าเธอจะฆ่าทุกคนที่ทอดทิ้งเธอทำให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เพียงเดียวได้แล้วในวินาทีนั้นเบ็ตตี้เองเธอก็เลยยื่นมือของเธอมาจับร่างของโรเบิร์ตเวียงไปกระแทกกับฝาผนังห้องและหันมามองลูกชายของเธอที่ตัวสั่นงันงกอยู่บนเตียงพร้อมกับร้องเรียกให้เข้ามาหาเธอแต่เมื่อเด็กน้อยสายหน้าปฏิเสธค่ะวิญญาณของเบ็ตตี้ถึงกับกรีดร้องออกมาด้วยความโกรธเธอก็คว้างปาข้าวของทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจนย่อยยับด้วยอารมณ์แค้นแต่มันก็เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเพราะเมื่อเธอมองเห็นลูกน้อยร้องไห้ออกมาด้วยความตกใจกลัวความโกรธของเธอก็อ่อนลงแล้วในไม่ช้าร่างของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปนะคะในเช้าวันต่อมาค่ะโรเบิร์ตรีบพาลูกชายของเขากลับไปยังสุสานของเบ็ตตี้ก็จัดการขุดเอาศพขึ้นมาเพื่อนำไปฝังไว้ใกล้ๆกันกับบ้านพักที่เขาแล้วก็ลูกอาศัยอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าโรเบิร์ตและลูกจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าเมื่อไรที่วิญญาณของเบ็ตตี้จะยอมไปผุดไปเกิดแล้วเขาจะต้องทนอยู่ในสภาพเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่อย่างน้อยมันก็คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้วิญญาณของเบ็ตตี้ออกอาละวาดสร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนอีกต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวอันเลนโดยมีโรเบิร์ตเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะซึ่งอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ ที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังในพระเจอผีประจำวันนี้ค่ะทุกๆกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในประเทศอินเดียณเมืองเคราล่ารัฐหนึ่งทางตอนใต้สุดของอินเดียตะวันตกชาวเมืองต่างก็พากันหยุดงานเพื่อออกมาฉลองเทศกาลปูรามหรือที่รู้กันว่าในพิธีเฉลิมฉลองก่อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินั่นเองแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาของปีที่แล้วนะคะชาวเมืองเคราล่าในหมู่บ้านคอตตายัมกลับต้องประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาท่ามกลางเหตุการณ์สยองขวัญสั่นประสาทที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนค่ะว่าจะได้เจอซึ่งโดยปกติแล้วทุกๆเดือนกรกฎาคมชาวเมืองเคราล่าในแต่ละหมู่บ้านจะเตรียมเรือของพวกเขาเพื่อนำไปแข่งขันกันในพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลปูรามซึ่งในวันเทศกาลนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านคอตตายัมทั้งหญิงแล้วก็ชายค่ะต่างมุ่งหน้ามายังทะเลสาบแวมบานาทเพื่อเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับนำหม้อดินเปล่าๆติดตัวมาด้วยเนื่องจากว่าพวกเขาหวังว่าสายฝนจะโปรยปลายลงมาสร้างความชุ่มฉ่ำแล้วก็นำพาโชคลาภมาให้แก่พวกเขาซึ่งก่อนที่จะมีการแข่งขันพายเรือจะต้องมีพิธีสังเวยโดยใช้ไก่เป็นเครื่องบูชาจากนั้นชาวบ้านที่เป็นฝีพายก็จะลงไปนั่งประจำที่ทุกคนต่างนุ่งจงกระเบนแล้วก็โพกหัวกันด้วยผ้าสีขาวโดยมีนายเรือกลางร่มสีแดงคอยยืนสั่งการอยู่กลางลำค่ะในขณะที่ชาวเมืองต่างพากันวุ่นวายพิธีกรรมที่จะเริ่มขึ้นตรงหน้าในไม่ช้าแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครได้ทันสังเกตเห็นบุรุษลึกลับคนหนึ่งที่เข้าไปร่วมอยู่ในขบวนฝีพายบนเรือลำหนึ่งด้วยนั่นคงเป็นเพราะว่าการแต่งกายของชายคนนั้นไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยก็เลยทำให้ไม่มีใครรู้สึกผิดปกติแต่ว่าในขณะที่เรือลำนั้นกำลังแล่นออกจากฝั่งอยู่ๆก็เกิดคลื่นขนาดยักษ์พัดเข้ามากระแทกเข้ากับเรืออย่างจังส่งผลให้เรือใหญ่ลำนั้นถึงกับเอียงวูบนะคะแล้วก็พาร่างของฝีพายหลายสิบนายจมหายลงไปในทะเลสาบทันทีท่ามกลางความตกตะลึงของชาวบ้านที่ยืนมุงดูอยู่ริมฝั่งแล้วก็ในไม่กี่นาทีต่อมาค่ะทั่วทั้งท้องทะเลสาบก็เริ่มปรากฏร่างของชายหนุ่มกว่า30คนโผล่พรวดขึ้นมาบนผิวน้ำพร้อมกับตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากนั้นไม่นานนักประดาน้ำกว่า10นายก็มาพร้อมกันที่ชายฝั่งแล้วก็กระโดดลงไปช่วยเหลือพวกเขาทันทีในขณะที่ชาวบ้านที่ยืนอยู่บนฝั่งค่ะต่างก็หาอุปกรณ์เท่าที่จะหาได้โยนลงไปให้พวกเขาเหล่านั้นเกาะพยุงตัวเองเอาไว้และทันทีที่ฝีพายกลุ่มแรกขึ้นมาจากน้ำได้พวกเขาก็ละล่ำละลักบอกกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนฝั่งว่าในทะเลสาบนั้นนี่จะต้องมีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าขณะที่พวกเขาลอยคออยู่ในน้ำนั้นต่างก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีมือของใครคนนึงมาดึงขาพวกเขาเอาไว้ทั้งที่ทุกคนในนั้นต่างว่ายน้ำเป็นแต่ว่ามือลึกลับดังกล่าวค่ะกลับมีแรงมากจนทำให้พวกเขาไม่สามารถพยุงตัวเองเอาไว้ได้ยังดีที่ความช่วยเหลือมาทันท่วงทีไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจจะต้องจบชีวิตอยู่ใต้ท้องทะเลสาบแห่งนี้อย่างแน่นอนและหลังจากที่นักประดาน้ำได้ช่วยเหลือเหล่าฝีพายขึ้นมาจากทะเลสาบได้หมดโดยที่ไม่มีใครเป็นอะไรเพียงแต่บางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บในขณะที่แย่งกันว่ายน้ำเข้าฝั่งบ้างเล็กน้อยก็ตามแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนที่อยู่ในพิธีเป็นอย่างมากโดยปกติแล้วในระหว่างประกอบพิธีฉลองเทศกาลปูรามที่จัดขึ้นเป็นประจำมานานหลายปีน้ำในทะเลสาบจะสงบเงียบปราศจากคลื่นลมซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลให้เป็นเช่นนั้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้พวกเขาต่างพากันสงสัยค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าในขณะที่หลายคนต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งในกลุ่มของเหล่าฝีพายโวยวายขึ้นมาพร้อมกับชี้มือไปที่เรือลำใหญ่ซึ่งใช้ประกอบในพิธีและเมื่อทุกคนหันไปมองตามมือของฝีพายคนนั้นพวกเขาก็เห็นร่างดำทะมึนของผู้ชายคนหนึ่งค่ะซึ่งยืนอยู่บนหัวเรือแล้วก็กำลังหัวเราะด้วยความสะใจแต่ว่าในตอนแรกไม่ได้มีใครสนใจชายคนที่ยืนอยู่บนเรือเลยแม้แต่น้อยทุกคนต่างก็คิดนะคะว่าเขาเองก็คงจะเป็นผู้ที่มาร่วมในพิธีคนหนึ่งเท่านั้นจนกระทั่งชายคนที่ร้องโวยวายขึ้นมาตะโกนบอกให้ทุกคนทราบว่าชายคนที่ยืนอยู่บนเรือคนนั้นเป็นเพื่อนของเขาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังชาวบ้านที่มาร่วมพิธีต่างก็ลุกฮือด้วยความหวาดกลัวบางคนนะคะรีบถอยหนีออกมาให้ห่างจากเรือลำที่เกิดเหตุบางคนก็เริ่มสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่บางคนรวมทั้งชายคนที่ร้องโวยวายขึ้นมาต่างอาศัยความกล้าเดินเข้าไปใกล้เรือลำนั้นแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะเข้าไปถึงตัวชายลึกลับอยู่ๆท้องฟ้าก็กลายเป็นสีแดงเพลิงและทันใดนั้นเองร่างของชายลึกลับคนดังกล่าวก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับสายฝนที่เริ่มกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาค่ะหลังจากเหตุการณ์ระทึกขวัญผ่านพ้นไปได้ไม่นานชาวบ้านต่างเข้ามารุมซักถามชายคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนของบุรุษลึกลับคนนั้นด้วยความสนใจแล้วพวกเขาก็ได้ทราบความจริงว่าบุรุษลึกลับคนดังกล่าวมีชื่อว่านาซิมซึ่งเป็นหนึ่งในฝีพายที่กำลังจะได้เข้าร่วมในการแข่งเรือในพิธีครั้งนี้แต่ว่าเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาก่อนจะถึงวันงานนาซิมซึ่งมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาโชคลาภมาให้เขาซึ่งมักจะนำเรือลำเล็กออกไปฝึกพายตามลำพังเป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะนาซิมเกิดพายเรือเข้าไปชนกันกับหินโสโครกที่อยู่กลางทะเลสาบจนเรือของเขาพลิกคว่ำแล้วก็โชคร้ายไปกว่านั้นหัวของเขายังไปกระแทกเข้ากับขอบเรือจนสลบทำให้ไม่สามารถพยุงร่างของตัวเองขึ้นมาจากน้ำได้แล้วในที่สุดนะคะวิญญาณของนาซิมก็หลุดลอยออกมาจากร่างแล้วก็ยังคงวนเวียนอยู่ในณผืนน้ำอันกว้างใหญ่แห่งนั้นแล้วก็เชื่อว่าการที่เขามาปรากฏร่างให้เห็นในพิธีครั้งนี้คงจะเป็นเพราะความผิดหวังนะคะที่ตัวเองไม่ได้เข้าร่วมงานตามที่ตั้งใจไว้และนับตั้งแต่นั้นมาชาวเมืองเคราล่าในหมู่บ้านคอตยัมก็มักจะเห็นวิญญาณของนาซิมปรากฏตัวอยู่ที่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบแวมนาบาสเป็นประจำค่ะและแม้ว่าชาวบ้านจะช่วยกันทำพิธีสวดส่งวิญญาณของเขาให้ไปผุดไปเกิดแล้วซึ่งก็ดูเหมือนว่าความผูกพันที่นาซิมมีต่อหมู่บ้านแห่งนี้ดูจะยิ่งใหญ่มากและยังคงจะทำให้วิญญาณของเขาเองล่องลอยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ไปจนชั่วนิรันดร์นะคะและนี่ก็เป็นเรื่องต่างแดนที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ที่เมืองเคราล่ารัฐหนึ่งทางตอนใต้สุดของอินเดียตะวันตกนะคะที่ชาวเมืองต่างก็พากันหยุดงานเพื่อฉลองเฉลิมเทศกาลปุรามทุกๆกลางเดือนกรกฎาคมในประเทศอินเดียค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีด้วยลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ